2000 jednostek. Czyli teraz Rutina CA Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dilerskich. Wybierz Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 101%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła 17, poniedziałek, 8 dzień października, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Filip Jarek. Jeden z najbogatszych Polaków i zdaniem prokuratury oszust stanął przed sądem we Wrocławiu. 8 milionów złotych na przebudowę lokalnych dróg na Mazowszu. Pieniądze z budżetu przekazał rząd. Jeszcze w tym roku chętni z całego świata będą mogli zwiedzać Muzeum Narodowe w Krakowie za pośrednictwem internetu. Według śledczych w wyniku ich działalności kilkaset osób straciło w sumie 79 milionów złotych. We Wrocławiu rozpoczął się proces jednego z najbogatszych Polaków i jego współpracowników. Przed sądem stanął Romuald Eś, założyciel Polskiego Centrum Zdrowia, którego majątek w 2013 roku wyceniano na ponad 300 milionów złotych. Stawiane mu są zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. A chodzi właśnie o działalność wrocławskiego Polskiego Centrum Zdrowia, które kontrolowało m.in. przychodnie, szpitale i apteki. Jak mówi prokurator Marcin Kucharski, oskarżeni celowo doprowadzili do upadłości spółki. Mieliśmy do czynienia z ogromnym oszustwem, które polegało na tym wielkim skrócie, że pieniądze, które miały być przeznaczane na inwestycje związane ze służbą zdrowia tutaj w naszym regionie, trafiały tak naprawdę do majątku osobistego głównego z oskarżonych. Mamy do czynienia z ogromnym oszustwem, a następnie z wypraniem tych pieniędzy na potrzeby ukrycia ich rzeczywistego pochodzenia. W czasie śledztwa prokuratura zabezpieczyła majątek wart ponad 50 milionów złotych, m.in. kilkadziesiąt luksusowych samochodów, gotówkę, biżuterię czy luksusowe apartamenty. A Romuald Eś, dodajmy, jest doktorem nauk medycznych. Samorządy na Mazowszu dostały z budżetu prawie 8 milionów złotych na przebudowę lokalnych dróg. Wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak przyznaje, że gdyby nie ta pomoc, remonty nie byłyby możliwe. Budżet gminy, jaki mamy, a my jesteśmy gminą położoną na południu Mazowsza, nie pozwoliłby na to, żeby tylko i wyłącznie z własnych środków te inwestycje zrealizować. W ramach tego programu chcemy przebudować drogi gminne na terenie gminy Wieniawa. Jest to 5 odcinków o różnej długości. Te drogi są już wyeksploatowane, a chcemy, żeby jak najlepiej służyły naszym mieszkańcom. W sumie w tym roku na mazowieckie drogi rząd przeznaczył ponad 48 milionów złotych. Listy Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej w regionie słupskim pod lupą śledczych. Powiatowa Komisja Wyborcza zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez te dwa komitety wyborcze. Chodzi o 13 podpisów, które mogły zostać sfałszowane. Na kartkach z podpisami zauważono powtórzone nazwiska z różnymi podpisami. Szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku Tadeusz Bobrowski tłumaczy, że to może być, jak się wyraził, błąd ludzki. Sprawa podrabiania podpisów jest sprawą bardzo trudną do udowodnienia i trudno tu mieć do kogokolwiek pretensje, bo praktycznie wygląda tak, że kandydaci, czy koledzy kandydatów, czy rodziny kandydatów zbierają te podpisy w rodzinie, u sąsiada, w pracy. Może być tak, że ktoś się podpisał za kogoś, ja tego nie wykluczam. Myślę, że to jest taki temat trochę zastępczy, temat podgrzewany. Gdyby śledczym udało się udowodnić fałszerstwo, wówczas winnym może grozić nawet kara więzienia. Na całym świecie bez wychodzenia z domu będzie można zwiedzać Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybrane wnętrza oraz zbiory muzeum trafią na internetową platformę Google Arts and Culture, na której swoje dzieła udostępnia ponad 1500 instytucji kultury z 70 krajów. Inżynierowie firmy rozpoczęli już robienie zdjęć w gmachu głównym. Wykorzystują do tego wózek wyposażony w odpowiedni sprzęt, tłumaczy Piotr Zalewski z Google Polska. Ten wózek robi zdjęcia w technologii Street View, czyli to, co znamy ze zdjęć ulic, czy różnych parków i innych obiektów publicznych. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej liczy, że udostępnienie zbiorów wpłynie na popularność placówki. Gdybym mógł powiedzieć, no to po co byłby powód jakikolwiek do przychodzenia do muzeum, skoro wszystko będzie dostępne do sieci? Nie. Obecność nasza na platformie Google w znaczny sposób pozwoli nam na przyciągnięcie nowych osób. A na platformę jeszcze w tym roku trafią stałe ekspozycje nie tylko z gmachu głównego, ale także z sukiennic domu Jana Matejki i pałacu biskupa Erasma Ciołka. Te informacje kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek. Magda Linet dobrze rozpoczęła turniej WTA w Tianjin. W trzech setach pokonała Rosjankę Jewginię Rodinę. Polka dobrze czuje się w Chinach. Tu na co dzień w kantonie mieszka i trenuje. Jest to najlepsze miejsce do trenowania, najbardziej mi pasuje pod względem takim i logistycznym, ale też takiego spokoju, że mogę po prostu skupić się na treningu, na niczym więcej. Jestem dość daleko faktycznie od rodziny, od Europy, ale z drugiej strony mogę po prostu skupić się tylko i wyłącznie na pracy, nic więcej mnie nie rozprasza. Kolejną rywalką Linet będzie albo Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Amerykanka Sofia Kenin. Stawiamy na Sabalenkę. W Genoi postawili na Krzysztofa Piątka i mogą wypinać pierś po ordery. Były napastnik Krakowi strzela gola za golem. Uzbierał już 9 bramek w 7 kolejkach Serie A. Polak strzela w każdym meczu. Jeśli strzeli w 4 kolejnych spotkaniach Serie A, wyrówna rekord legendarnego Argentyńczyka Gabriela Batistuty w barwach Fiorentiny. La Gazzetta dello Sport, najliczniej czytany dziennik Italii, Corriere della Sera jest na 2. miejscu, zachwyca się wczorajszą bramką Piątka, którą zdobył głową. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Sprawozdanie z meczu dziennik zatytułował Piątek super. Dodajmy, że Polak jeszcze raz ustrzelił słupek. Zainteresowanie Piątkiem jest spore. Pojawiły się informacje, że interesują się nim i Juventus i Milan. La Gazzetta dello Sport zamieściła do tej pory 4 spore teksty dotyczące Polaka. Wczoraj ukazał się obszerny wywiad z Andrzejem Bolisęgą, pierwszym trenerem i odkrywcą talentu Piątka, byłym prezesem Lechii Dzierżoniów, gdzie piłkarz zaczynał karierę. Towarzyszą mu zdjęcia piłkarza z lat dzieciństwa, gdy rozpoczynał przygodę z piłką. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Krzysztof Piątek w formie i do dyspozycji trenera Jerzego Brzęczka na czwartkowy mecz w Lidze Narodów z Portugalią. Na pewno nie wystąpi w nim pomocnik gości Gonzalo Guedes. Młodzian z Walencji nabawił się kontuzji mięśniowej lewej nogi w ligowym spotkaniu przeciwko Barcelonie i jego udział w meczu z Polską jest wykluczony. Piłkę zamieniamy jeszcze na siatkówkę i przenosimy się do Japonii. Tu powoli w decydującą fazę wchodzą Mistrzostwa Świata Siatkarek. Na razie jak z nut grają Serbki. W całym turnieju nie straciły nawet seta. Dziś do zera ograły dość mocne Niemki i zapewniły sobie miejsce w najlepszej szóstce. Blisko tego są Włoszki, które również do zera ograły reprezentację Tajlandii. I na Sportowo słyszymy się za 2 godziny. Z zachodu i południa nadal do Polski napływa ciepłe powietrze, a dzięki niemu przez kilka następnych dni będziemy cieszyli się złotą polską jesienią. Teraz na termometrach od 12 do 16 stopni, a w kolejnych dniach temperatura skoczy jeszcze o kilka kresek. A jeżeli chodzi o konkrety, jutro od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni na południowym zachodzie. Środa w całym kraju słoneczna i z temperaturami od 20 do 23 stopni, to na zachodzie Polski. Czwartek bezchmurne niebo, słonecznie i od 18 do 23 stopni, a co najważniejsze, taka pogoda ma utrzymać się także w weekend. Pogodę trzymamy za słowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jesteś opcja z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Barbara, no? A pamiętasz jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było, a co? To patrz, mega okazje w Media Expert, szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 17 i mówiliśmy dziś w Trójce o trudnej relacji pracownik, pracodawca, portal społecznościowy. Mój pracodawca, czyli ja, sprawdza swojego pracownika, czyli mnie, co tam pisze na Facebooku. I nie ma nic do ukrycia. No chyba, że tak. Chociaż inni mają trochę trudniej. No i jeszcze jeden telefon w tej sprawie. Po pierwsze, można tak skonfigurować konto na Facebooku, żeby mieli tam wgląd tylko znajomi, który akurat nie jest naszym pracodawcą. To po pierwsze. Po drugie, można mieć dwa konta. Jedno oficjalne, drugie nieoficjalne. Myślę, że akurat Facebook i tym podobne rzeczy są najmniejszym problemem między pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Sęk w tym, drogi słuchaczu, jak napisał inny do nas słuchacz na zd@polskieradio.pl, że często jesteśmy zbyt leniwi, żeby na pomysły, które nam pan podsunął, wpaść, no a później są problemy, no ale to nasza wina. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, nadal do 19 do państwa dyspozycji, a za chwilę kilka opowiemy o komórkach macierzystych. Mija 30 lat od pierwszej przeprowadzonej w Paryżu transplantacji krwi pępowinowej. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy Trójka, 13 minut po godzinie 17. Jak już mówiliśmy, mija 30 lat od pierwszej przeprowadzonej w Paryżu transplantacji krwi pępowinowej. 5-letni wówczas pacjent chorował na ciężką postać wrodzonej niedokrwistości. Dziś jest już dorosłym i zdrowym mężczyzną. A w Polsce też wykonywane są takie operacje i działa bank krwi pępowinowej. Lekarze coraz chętniej z niego korzystają, przyznaje Paweł Kwiatkowski z Fundacji Komórki Życia, Komórki Nadziei. W tej chwili mamy podopieczną Oliwkę, która będzie miała drugi rzut podania komórek. Pierwszy, na co choruje Oliwka? Dziecięce porażenie mózgowe. I widać postęp. To dziecko zaczęło mówić, funkcjonować. W jakim wieku? 3-latka. W przypadku Oliwki, komórki macierzyste z krwi pępowinowej matki. W przypadku Oliwki to jest obcy dawca, ponieważ bank ma część krwi prywatnie ludzi i to wtedy jest w ich władaniu. Natomiast część jest publiczna. To jest refundowane? Nie, ale nasza fundacja postarała się tak zorganizować to leczenie dla dzieci, żeby rodzice ponosili wyłącznie koszty samego wytworzenia i przygotowania preparatu. Pięciokrotne podanie w granicach 33 tysięcy. Bankowanie publiczne polega na tym, że pobieramy od dawców honorowych, którzy mówią, ja nie chcę tego dla siebie, oddam to dla potrzebującej osoby. Ale wiedzą o tym, tak, że krew jest pobierana. Za ich zgodą, pisemną. Dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych. Ze strony publicznej mamy zebranych około 4 tysięcy jednostek. Wydaliśmy na razie jedną do przeszczepienia. Ta krew pojechała do Jordanii. Czy polskie dzieci mogą dostawać również z zagranicznych banków? Polskie dzieci dostają czasem z zagranicy. No niestety to się wiąże z bardzo wysokimi kosztami, rzędu dziesiątek tysięcy dolarów. Dużo osób korzysta z państwa banku prywatnie. W Polsce około 2-3% rodzących decyduje się na taką usługę. Koniecznie muszę zapytać, ile to kosztuje. Około 2000 zł. Przy pobraniu? Część się płaci przed porodem, część po porodzie, jak już są wszystkie wyniki badania zrobione. A później za przechowywanie tych komórek to jest kwota około 500-600 zł. Raz w roku. Leczone są dzieci, niekoniecznie rodziców, którzy pobrali tę krew. Banki publiczne służą jako materiał do przeszczepienia. Profesor Krzysztof Kawłak, Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Również w Polsce jest tak zwany program na ratunek, czyli połączenie celów publicznych z tym bankowaniem rodzinnym, czyli jeśli mamy rodzeństwo, które jest zagrożone koniecznością wykonania przeszczepienia z powodu choroby genetycznej bądź choroby wymagającej transplantacji, wtedy rodzi się kolejny potomek i Polski Bank Komórek Macierzystych zamraża te komórki i rzeczywiście bywają wykorzystane w naszej klinice. Już około 10 takich transplantacji wykonaliśmy. W tej chwili mamy już pod opieką kilkanaścioro dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepukliną oponowo-rdzeniową. Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Szpital Dziecięcy w Lublinie. Widzimy bardzo dobre efekty. Czy to po prostu są zastrzyki? Komórki są podawane dożylnie, czyli bezpośrednio do krwi obwodowej i również bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, do lędźwiowe. Poprawiają się bardzo funkcje poznawcze u tych dzieci. Koncentracja, uwaga, też lepsze efekty przynosi rehabilitacja. Dodajmy, komórki macierzyste z krwi pępowinowej najczęściej wykorzystywane są w leczeniu chłoniaków i białaczek, a ostatnio pomagają też w walce z mózgowym porażeniem dziecięcym i z cukrzycą. A tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już, by 9:00, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę szefa, a konto kupię jej. 19 minut po godzinie 17:00, czas na zagranicę w Trójce. Czy zimnowojenne czasy wracają na dobre? To ważne pytanie. O wojnie rosyjskiego wywiadu z Zachodem Michał Żakowski rozmawiał z Piotrem Żochowskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszamy do Trójki. Rosyjscy szpiedzy. Słyszymy od tygodnia coraz częściej o wykradaniu informacji, o hakowaniu, o truciu tych, którzy przeszli na drugą, zachodnią stronę. Siergiej Skripal i jego córka cudem przeżyli atak w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Jednak historia innego szpiega, Aleksandra Potiejewa, to opowieść o agencie uznanym za zabitego, ale według najnowszych informacji dziennikarskich nadal żyjącego. Potiejew, sam prezydent Władimir Putin, w emocjach nazwał go świnią. Po tym, jak zdrada wyszła na jaw i wpadła amerykańska siatka agentów na czele z rudowłosą Anną Chapman. Jest ze mną Piotr Żochowski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To zacznijmy od Potiejewa. Kim on był, co zrobił? Wiadomo, że doprowadził według mediów do największej wymiany szpiegów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją w historii. No, prawie 8 lat temu. Uciekinier z Rosji, oficer rosyjskich służb specjalnych, przekazał służbom amerykańskim wrażliwe dane na temat działalności obywateli lub byłych obywateli lub nieformalnych obywateli Rosji na terenie Stanów Zjednoczonych. Konsekwencją tego jest wymiana szpiegów. Dzięki tamtej akcji FBI odzyskuje wolność pułkownik Skripal, który jako agent służb brytyjskich był osadzony w więzieniu i odsiadywał długoletni wyrok. Został ułaskawiony przez władze rosyjskie i dokonano wymiany. Czyli tak nam się Potiejew łączy ze Skripalem, żeby podsumować ten fragment pierwszej szpiegowskiej historii. Ciekawie się historia plecie. Potiejew był uznany za zmarłego. Potwierdził to również prezydent Putin, który mówi, że tak, nasza wpadka w Stanach Zjednoczonych była związana ze zdradą, ale ten człowiek już nie żyje. I teraz zaskoczeniem, tuż przed urodzinami prezydenta Putina, media podają informację, że jednak pułkownik Potiejew świetnie się ma, żyje pod czujnym okiem służb amerykańskich. I pod własnym nazwiskiem. I pod własnym nazwiskiem. Więc co można potraktować jako bardzo złośliwy gest wobec samego prezydenta Rosji, który publicznie potwierdził jego śmierć. Trzymając się tych urodzin Władimira Putina i tego, co się działo przed, dowiadujemy się, że w Hadze Holendrzy opowiedzieli o czterech agentach, którzy hakowali dane organizacji do spraw zwalczania broni chemicznej. Amerykanie mówią o siedmiu innych. Pojawiają się informacje o tym, kim byli tak naprawdę ludzie, którzy chcieli otruć pułkownika Skripala, że jeden z nich był pułkownikiem GRU, bohaterem Rosji. Tych informacji jest dużo, bardzo dużo. No i co najciekawsze, są w to włączeni dziennikarze. Czy to nam coś mówi o GRU, o tym wywiadzie wojskowym, czy o tym wywiadzie cywilnym? Coś się dzieje złego z tymi służbami? Czy są tak słabe? Czy to jest taki gang Olsena, który nie wie, co robi? Niewątpliwie faktem jest wyjątkowa ofensywność służby wywiadu wojskowego rosyjskiej. I to, jak dobrze państwo pamiętacie, jeśli przypomnę, na przykład rzucę hasło Czarnogóra, próba przewrotu w tyle GRU. Również inne incydenty związane przede wszystkim z bezpieczeństwem cybernetycznym. Próba ingerencji w wybory w różnych państwach. Ciągle słyszeliśmy, że robi to służba wywiadu wojskowego. Dochodzę do wniosku, że to jest raczej niebezpieczny objaw, jeżeli strona rosyjska w tak dużej skali eksploatuje jedną służbę. Służbę, która nie jest tylko klasyczną służbą wywiadowczą, której celem jest wydobycie informacji, zawerbowanie agenta, pozyskanie tajnej informacji ważnej politycznie, gospodarczo. Na co tu dużo mówić? Może rzucę i przypomnę inne hasło. Wagnerowcy, czyli formacja, która częściowo była kontrolowana przez wojskowe służby, częściowo szkolona. Nie wdając się w szczegóły... To są najemnicy, którzy walczyli m.in. w Syrii, pojawili się w Republice Środkowej Afryki. Zaczęli na Ukrainie. Teraz słyszeliśmy oczywiście o Syrii, potem ostatnio o froncie, w cudzysłowie, froncie afrykańskim, czyli ochronie interesów firm rosyjskich w Środkowej Afryce na przykład. Więc widzimy, jak w dużym stopniu strona rosyjska angażuje struktury związane z wywiadem wojskowym, a ja chciałbym przypomnieć, że wywiad wojskowy to również jest specnaz GRU. I teraz patrząc na wypromowanego przez media ostatnio naszego bohatera Salisbury, Czepigę. Czyli tego, który atakował Siergieja Skripala nowiczokiem. A zasłużył na szczególną uwagę dziennikarzy śledczych. Ujawnili właśnie jego prawdziwą tożsamość. To chciałbym zauważyć, że ten człowiek, który ma według informacji, które zostały ujawnione, bardzo wysoki stopień jest pułkownikiem. Nie jest stosunkowo młody. I w mojej ocenie świadczy to o tym, że służba wywiadu wojskowego Rosji zaczyna wynajmować swoich specjalistów, którzy odbyli dobre, specjalistyczne przeszkolenie w brygadach specnazu GRU, którzy są przyzwyczajeni do i wyszkoleni do realizowania bardzo specyficznych, powiem to tak eufemistycznie, zadań, ale nie są typowymi oficerami wywiadu. Oni mają dokonać aktu sabotażu, dywersji lub coś gorszego zrobić i to zadanie wykonać. Druga sprawa jest taka, czy możemy mówić o totalnym fiasku sprawy brytyjskiej. No, ich zidentyfikowano post factum. I chciałbym przypomnieć, że ten modus operandi jest taki sam jak przy sprawie Litwinienki z 2006 roku, kiedy był truty polonem. I oczywiście służby brytyjskie post factum ustaliły tożsamość Rosjan, którzy brali udział w tej, w sumie użyję słowa, zbrodniczej operacji. Ale czasami mam wrażenie, że służby rosyjskie, które działają bardzo ofensywnie, działają również nie tyle brutalnie, ale również się już nie liczą ze stratami. I to nas prowadzi do jakiego wniosku? No bardzo niepokojącego, bo ja jestem przekonany, że w mentalności elit politycznych rosyjskich zwyciężyło przekonanie, że Rosja znajduje się już w stanie wojny z Europą Zachodnią. I wtedy straty już nie są ważne. Ważne jest działanie, ważne jest oddziaływanie na przeciwnika. Jest takie określenie, rozpoznanie pola bitwy bojem. I tu mam czasami wrażenie, że te straty już dla Rosjan nie są ważne. Ważne jest to, żebyśmy dalej odnotowywali ich aktywność, a również ilość takich uderzeń może być bardzo duża, a nie każde państwo jest zdecydowane przeciwdziałać zdecydowanie działaniom służb rosyjskich, przedkładając po prostu rozwiązania polityczne. No ale też myślę, że to pokazywanie, te ujawnianie tych agentów, to też jest część działalności z kolei zachodnich służb wywiadowczych, ale żeby pokazać Rosji, że zaraz my na to wszystko patrzymy. Dziękuję bardzo. Piotr Żochowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Grab with two hands, with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Do you feel? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Oh, Patricia. Oh, Już prawie 17.30. Już minęła 17.30 w studiu Filip Jarek. Skrót wiadomości w Trójce. Premier zapowiada, że rząd przeznaczy więcej środków na domy seniora. Mateusz Morawiecki zadeklarował to podczas spotkania z seniorami w Centrum Medycznym Bonifratów w Warszawie. Premier podkreślał, że kwota jest systematycznie zwiększana. Dla porównania jeszcze 3-4 lata temu było to 30 milionów złotych na placówki podobnego typu, właśnie takie, które nazywamy umownie domami seniora. Dzisiaj to już jest 3 razy więcej, a w przyszłym roku planujemy kolejne środki. Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że to jak się opiekujemy osobami starszymi jest miarą naszego człowieczeństwa i tak właśnie patrzymy na tę sprawę, dodał premier po spotkaniu z seniorami. Oświęcimska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem samochodu z prezydenckiej kolumny w Oświęcimiu. Śledczy powołali się na opinię biegłego, który oceniał stan zdrowia poszkodowanego 9-letniego chłopca. Uznał on, że 9-latek, którego ubiegły czwartek uderzył policyjny radiowóz, miał powierzchowny uraz lewego uda. Tym samym nie odniósł obrażeń, które są przesłanką do wszczęcia śledztwa. Senat zajmie się ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych w październiku, zapowiedziała wicemarszałek Izby Maria Koc. Ustawa zakłada powołanie Funduszu Dróg, którego budżet w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 miliardów złotych. Według wicemarszałek ustawa może wejść w życie jeszcze w tym roku. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Studio Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Znamy już nazwiska laureatów tzw. ekonomicznego Nobla. To William Nordhaus i Paul Romer. Romer bada związki między rozwojem miasta a globalnym PKB. Nordhaus zajmuje się związkami między zmianami klimatycznymi a rozwojem gospodarczym. To tematy bardzo na czasie, mówi dr Artur Bartoszewicz z SGH. Z jednej strony ogromne zagrożenia klimatyczne, a z drugiej strony połączenie z możliwością szukania takich rozwiązań w innowacji, w technologii, by możliwe stało się to marzenie o zrównoważonym rozwoju i zaspokojeniem dobrobytu. Obaj ekonomiści otrzymają Nagrodę Nobla nagrodę z rąk króla Szwecji 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Jej fundatorem jest od 1969 roku Bank Szwecji. Nagroda finansowa dla obu panów to 9 milionów koron szwedzkich, czyli około miliona dolarów. Agencja AP pisze, że kontakt z Romerem nie był prosty, bo przyszły noblista nie odbierał telefonu, uznając połączenia z nieznanego numeru za spam. Do końca roku PGNiG podpisze co najmniej 2 kontrakty na zakup gazu skroplonego. Chodzi o kontrakty długoterminowe, nawet 20-letnie. Wiceprezes spółki Maciej Woźniak powiedział, że będzie to gaz tańszy niż obecnie oferowany PGNiG-owi przez Gazprom. Porozumienia w tej sprawie spółka podpisała w czerwcu. Z kolei Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej, poinformował dziś, że zgodnie z planem idą prace związane z powstaniem gazociągu Baltic Pipe. Do końca roku, do grudnia, inwestorzy planują podpisanie umowy o budowie, co inaczej się nazywa ostateczną decyzją inwestycyjną. Prace budowlane mają się rozpocząć w 2020 roku. W planach jest też rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Spadek wartości włoskich obligacji to efekt świadomego działania spekulantów. To słowa wicepremiera Włoch Matteo Salviniego. Po spotkaniu z Marine Le Pen ostro zaatakował dziś politykę finansową Unii Europejskiej, szczególnie szefa Komisji Europejskiej i komisarza do spraw ekonomii i finansów. Salvini powiedział też, że Unia Europejska potrzebuje gruntownych reform. Zdaniem wielu ekonomistów sytuacja polityczna we Włoszech może być jednym z powodów spowolnienia gospodarczego w Europie w roku 2020. Zwolniła też dzisiaj nieco warszawska giełda. Główny indeks WIG20 na zamknięciu jest 1,77% pod kreską. Indeks WIG 1,54% na minusie. Waluty euro kosztuje teraz 4,31, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. To jeszcze.

podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz, a przecież stoisz taki młody, tak młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki, a właściwie gościem Pulsu Trójki na razie jest pan poseł Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska, zarazem członek Komisji Weryfikacyjnej. Dzień dobry, panie pośle, czy słyszymy się? Słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan poseł Kropiwnicki z nami ze studia w Legnicy. Za chwilę ma do nas dotrzeć Sebastian Kaleta, wiceszef Komisji Weryfikacyjnej z Prawa i Sprawiedliwości, bo właśnie o tym, co się dzieje wokół komisji i wokół całej afery reprywatyzacyjnej, za chwilę porozmawiamy. Panie pośle, dzisiaj komisja przedstawiła raport, z którego wynika, że Warszawa straciła ponad 12 miliardów złotych z tytułu dzikiej reprywatyzacji. No i pan przewodniczący, pan Patryk Jaki, mówi, że reprywatyzacja w Warszawie po 1989 roku często miała charakter przestępczy. Jak pan odbiera te liczby, które są podane w raporcie? No i czy zgadza się pan z tą tezą? Przede wszystkim to nie jest żaden raport Komisji Weryfikacyjnej, tylko jest to raport jej przewodniczącego, a właściwie chyba nawet wiceprzewodniczącego, albo obu panów, bo ja tego raportu ani nie widziałem, ani go na pewno komisja nie przyjmowała, więc to jest pierwsza rzecz. Dane podawane w tym raporcie, no to jest naprawdę wszystko brane z grubego palca i można powiedzieć średnio statystycznie, bo na to trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie liczby tam podawane, oprócz tych dotyczących ilości decyzji reprywatyzacyjnych, są absolutnie uśredniane. Czyli, że na przykład jest podane, że kwota metra kwadratowego jest 8,5 tysiąca. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale na pewno wiem, że są i droższe, i tańsze mieszkania w Warszawie. To, że średnio mieszkanie jest 50-60 metrów. No, dobrze wiemy, że w Warszawie są mieszkania i po 30 metrów i pewnie po 70. Więc to wszystko jest jedną wielką tak naprawdę bajką, pisaną na potrzeby kampanii wyborczej i Patryka Jakiego. Panie pośle, ale no tutaj też autorzy, inaczej ci, którzy przedstawiali ten raport, między innymi właśnie pan wiceminister Patryk Jaki, podkreślają, że no te liczby, które oni biorą, to też jest efekt audytu przeprowadzonego przez gabinet Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, i z tego wynika, że no 60% nieruchomości było niewłaściwie oddawanych, a oni podejrzewają, że możliwe, że mogło być tego jeszcze więcej. Więc te szacunki są według pana przewodniczącego Jakiego dosyć optymistyczne. Na tym polega swoiste oszustwo, bo Hanna Gronkiewicz-Waltz czy jej pracownicy przedstawili audyt dotyczący 175 nieruchomości. I to jest zbadane, potwierdzone, gdzie były oszustwa, gdzie były nieprawidłowości, i to wiemy. Ale mówienie o tym, że w kilku tysiącach nieruchomości były nieprawidłowości, jest absolutnie uogólnieniem, bo nie można mówić, że to jest jakaś taki postęp geometryczny, że jak w 175 są nieprawidłowości, to w kilkuset następnych też będą takie same nieprawidłowości. Otóż nie. To jest, każda decyzja jest jednak wydawana indywidualnie i musi być indywidualnie badana. I nie można się w takich debacie publicznej posługiwać takimi uogólnieniami, że skoro wydano X decyzji, to na pewno tam 90% jest nieprawidłowe i są to oszustwa. To jest wszystko naprawdę robione na potrzeby kampanii wyborczej Patryka Jakiego, a tymczasem komisja ciągle nie przesłuchała Jakuba R., który, jak wiemy, był bliskim współpracownikiem czy kolegą pana Bejdy, pana Wąsika. I ja bardzo chciałbym zadać pytania Jakubowi R., na ile on współpracował z panem Bejdą, z panem Wąsikiem, czy był agentem służby kontrwywiadu wojskowego i na ile ten układ dzisiejszych pracowników rządu i Jakuba R. był zainteresowany wyciąganiem pieniędzy z reprywatyzacji, bo to są ważne pytania, które ciągle są przed komisją. Ale panem Jakubem R. to pewnie się teraz prokuratura będzie zajmowała, bo dzisiaj też przy okazji usłyszeliśmy, że jest kolejny akt oskarżenia w sprawie afery reprywatyzacyjnej. 9 osób obejmuje m.in. właśnie pana Jakuba R. To pan wiceprezydent Warszawy powiedział, że no to też nie jest zbieg okoliczności, że w tym momencie został opublikowany, został ten akt oskarżenia przedstawiony. Jest już z nami w studio pan Sebastian Kaleta. Dzień dobry. Dzień dobry. I poproszę pana Roberta Kropiwińskiego o odpowiedź jeszcze na to pytanie. Jak pan odbiera ten akt oskarżenia, który dzisiaj został przedstawiony? Czy faktycznie jest to element pana zdaniem kampanii wyborczej? Akt oskarżenia to jest raczej może nie tyle kampanii wyborczej, co przede wszystkim dbania i robienia wszystko przez prokuraturę, żeby Jakub R. nie wyszedł na wolność. Bo Jakub R. chyba teraz gdzieś na dniach kończy mu się kolejny 3-miesięczny okres aresztu i prokuratura dokłada mu pewnie zarzuty. Ja nie znam tego materiału, ale robią wszystko, żeby nie wyszedł, żeby właśnie nie móc mu zadać pytań o pana Wąsika, o pana Bejdę, o jego, czy był agentem służb zatrudnionym w 2005 czy w 2006, czyli w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jaka była jego faktyczna rola. Czy przy reprywatyzacji pracowały służby? Wtedy SKW, a później jaka była rola obecnych agentów CBA? Panie przewodniczący, zwracam się do pana Sebastiana Kalety, bo kiedy pana nie było, pan poseł Kropiwnicki mówił właśnie, że ten raport, który panowie dzisiaj przedstawili dotyczący reprywatyzacji i tych strat, które Warszawa poniosła wskutek tych działań, no że to są liczby trochę z sufitu, że zbyt ogólne szacunki i nie do końca jest tak źle, jak ten raport przedstawia. Jasno prezentowaliśmy podczas dzisiejszej konferencji informacje o tym, skąd jakie liczby się w naszym raporcie wzięły. Przekazywaliśmy informacje o tym, jak szerokie działania podjęliśmy w celu ustalenia maksymalnej możliwej liczby decyzji do analizy i jednocześnie jasno wskazaliśmy, jakie przybraliśmy współczynniki. Niewątpliwie dzika reprywatyzacja w Warszawie to jest koszt rzędu co najmniej kilkunastu miliardów i można mówić, że jeden współczynnik mógł być wyższy, drugi niższy, bo choćby nieruchomość gruntowa przyjęcie 1500 zł za metr kwadratowy w skali choćby tylko trzech nieruchomości w centrum miasta, które mają kilka tysięcy metrów łącznie, a są warte 450 milionów, to już pokazuje, że byliśmy dosyć ostrożni. Raczej dzisiaj skupialiśmy się na tym, żeby zobrazować skalę, z którą nikt się tak de facto nie próbował zmierzyć, oceniając przebieg dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Panie pośle, no i co pan na to? To, że właśnie nie można porównywać czy uśredniać ceny działki w Śródmieściu na placu Defilad i ceny działki czy metra kwadratowego mieszkania na Pradze Południe czy w Białołęce. To jest ta różnica, że ja uważam, że takie raporty tak naprawdę niczemu nie służą. Tym bardziej, że zwracam uwagę, że to nie jest raport komisji, przyjęty przez komisję, debatowany przez komisję. To jest jednak raport panów przewodniczących, którzy dwa tygodnie przed wyborami, no chcą pokazać skalę. Tak naprawdę to, co jest jedyne policzalne w tym wszystkim i z czym się trzeba zgodzić, to oczywiście są to ogromne kwoty. To są kwoty te wypłacone odszkodowań i one są pewne i pewne są ilości lokali, ale wyceny tych lokali, no to już jest naprawdę sufitologia. I to wysokich lotów i panowie sobie zadali trochę trudu, ale no naprawdę to jest czysto marketingowe zagranie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi liczbami. Panie pośle, skoro pan mówi o tych wypłatach dla tych, którzy zostali poszkodowani w wyniku reprywatyzacji nieprawidłowości, no właśnie, bo tutaj też z kolei pojawia się taki wątek, że no pieniądze na wypłaty dla lokatorów są. Niekiedy lokatorzy naprawdę żądają niedużych kwot. No, ale członkowie komisji, tutaj mam nadzieję, że pan Kaleta też jakoś to rozwinie, mówią, że no nie da się tych pieniędzy wypłacić, no bo ratusz zaskarża, blokuje kolejne decyzje komisji. No to pytanie do ratusza, dlaczego zaskarżają te decyzje, mają uwagi, bo też tak naprawdę tam, gdzie są odszkodowania, to one, te kwoty są wyraźnie policzone i tu trzeba powiedzieć, że to jest moim zdaniem uczciwie zrobione, ale tam, gdzie są zadośćuczynienia, czyli to co za krzywdę niematerialne jest wypłacane, to jest naprawdę też bardzo uznaniowe i tutaj na komisji wielokrotnie dyskutowaliśmy, żeby to jakoś wystandaryzować. Komisja próbuje coś w tej sprawie, ale to jeszcze daleka droga, ale też zwrócę uwagę, że my jako Platforma Obywatelska złożyliśmy projekt ustawy do Sejmu, wedle którego wszyscy, którzy byli wykwaterowani w wyniku reprywatyzacji z mieszkań komunalnych i mieli czynsze komercyjne, dostaną odszkodowanie za 3 lata. I co zrobił PiS w tej sprawie? Wyrzucił ten projekt do kosza, odrzucił go w pierwszym czytaniu, czyli nawet nie chcieli nad nim procedować. A to było moim zdaniem dużo sensowniejsze, bo w te odszkodowania dostaliby wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają to szczęście, że komisja zajmiała się ich nieruchomościami. Bo naprawdę komisja przy całym swoim dość dużym, można powiedzieć, tempie ma na swoim koncie w ciągu roku, załóżmy, do około 30 nieruchomości, których ostatecznie też nie są jeszcze, których los nie jest ostateczny. I teraz na tym polega kłopot, że w momencie, kiedy robi się to ustawą, czy ustawą reprywatyzacyjną całościową, czy właśnie ustawą o odszkodowaniach, to wtedy korzystają wszyscy, a nie tylko niektórzy szczęśliwcy. Panie przewodniczący, faktycznie odbiera to pan tak, jakoby ratusz blokował pracę komisji i przez to stratni są najbardziej lokatorzy, którzy byli poszkodowani? Oczywiście, że ratusz blokuje rozstrzygnięcia komisji, zaskarżając każdą decyzję komisji, bodajże poza jedną, do sądu, ale we wszystkich kluczowych decyzjach ratusz je zaskarża decyzję względem lokatorów, kwestionując również co do zasady możliwość wypłacenia jakichkolwiek środków konkretnym mieszkańcom. Na przykład w taki sposób zakwestionowano wypłacenie zadośćuczynienia córce Jolanty Brzeskiej. I to jest wprost w sprzeciwie miasta wskazane. Czyli krótko mówiąc, jest taka gra pod tytułem nie zapłacimy, ale rzucimy na stół nowy projekt. Jest projekt, który pozwala ocenić wiarygodność, pozwala ocenić intencje i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w tym zakresie stanowisko kandydata Platformy Obywatelskiej na następcę Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rafała Trzaskowskiego, jest analogiczne jak stanowisko Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo zresztą chyba w Trójce w jednym z salonów politycznych powiedział, że decyzję nie będzie zmieniał toku działań w zakresie decyzji odszkodowawczych, że właściwą drogą jest zaskarżenie tych decyzji do sądu, więc czystość intencji ocenia się pod kątem realnych działań. Skoro jest można wypłacić środki, które znajdują się na rachunkach miejskich, to właściwą drogą jest wypłacenie tych środków, a nie mącenie w sprawie rzucaniem nowych projektów legislacyjnych. Ale panie ministrze, najpierw zastosujmy ten, który jest. Chcecie wypłacać tylko niektórym, a nie wszystkim. Ale najpierw zastosujmy ustawę, która jest, a następnie dyskutujmy o nowych rozwiązaniach legislacyjnych. To jest prawdziwy, realny test wiarygodności, bo wy chcielibyście, żebyśmy procedowali kilka miesięcy kolejną ustawę i w tym czasie, żeby nie mówić o niewypłaconych odszkodowaniach panie przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Panie ministrze, przecież to wy pokazaliście, pana ugrupowanie, że potraficie w ciągu do 24 godzin przeprowadzić ustawę przez Sejm. Dobrze, ustawa złożona, która pozwala na odszkodowania mieszkańcom i taka ustawa powinna być realizowana. Ale tylko niektórym, proszę panowie, chciałbym jeszcze wrócić do aktu oskarżenia. Panie ministrze, czy ten akt oskarżenia przybliża nas do momentu, kiedy faktycznie ktoś zostanie, mówiąc wprost, ukarany za błędy przy reprywatyzacji, mówiąc delikatnie błędy? Oczywiście, że przybliża. Jest wielkim sukcesem prokuratury i tutaj właśnie chciałbym się odnieść pokrótce do poprzedniej wypowiedzi pana posła Kropiwnickiego. Mianowicie fakt złożenia tego aktu oskarżenia teraz wiąże się z faktem, iż sąd po prostu przedłużając kolejne areszty, bo to 3 miesiące sąd bada, czy prokuratura zasadnie stosuje areszt, stwierdził, że to już jest okres, w którym powinien prokurator skierować akt oskarżenia, bo w przeciwnym wypadku jest prawdopodobnie już kolejnego aresztu nie będzie. I teraz to polega na tym, że prokuratura ma w areszcie mężczyznę, którego oskarża przejmowanie korzyści majątkowych w kwocie 47 milionów obecnie, bo mówimy o kilkunastu nieruchomościach, taki jest stan tych śledztw, które prowadzi. No i istniałoby ryzyko, że ta osoba wyszłaby na wolność, mimo że są wszystkie przesłanki procesowe zastosowania aresztu spełnione. I przygotowała akt oskarżenia akurat w terminie wyznaczonym de facto przez sąd. I teraz co do drugiej wypowiedzi pana posła Kropiwnickiego, że prokuratura zamierza go trzymać w areszcie. Tak, prokuratura zamierza wnioskować, prawdopodobnie domniemuje, skoro ten akt oskarżenia złożyła w areszcie, z uwagi na wagę postawionych zarzutów i rolę procesową, ale już w innym trybie, w trybie aktu oskarżenia, to jest inny, jakby od nowa. Ale tu chyba mówimy okres. Jednak o czymś innym, bo mówimy o kolejnych zarzutach. I uważam, że te zarzuty służą przede wszystkim przedłużaniu pobytu w areszcie. Proszę pamiętać, że on siedzi w areszcie już ponad półtora roku. W zakresie zarzutów, które znalazły się w akcie oskarżenia, to komisja niedługo będzie mogła pozyskać dzięki temu dokumenty, między innymi ten akt oskarżenia. Komisja będzie mogła się szczegółowo zapoznać z tym, co prokuratura zgromadziła przeciwko Jakubowi R. i innym oskarżonym osobom. I jednocześnie, tak jak deklarowaliśmy z ministrem Jakim, otworzy to drogę do przesłuchania pana Jakuba R., pana Roberta N., pana Janusza P., pani Marzeny K., szeregu osób w tym procesie oskarżonych. I skończy się okres manipulowania jakimiś listami z aresztu pana Jakuba R., bo będzie można po prostu publicznie przepytać zainteresowanych o to, jak wyglądał proces mechanizmu korupcyjnego, który w tym roku jeszcze przesłuchamy Jakuba R. Właśnie, to pytanie musi zostać otwarte, To jest musimy dla mnie tutaj, najistotniejsze. Stawiamy kropkę. Z tym w poniedziałek, panie pośle, o tym na niejawnym posiedzeniu będziemy rozmawiać. Także czekamy do wyniku posiedzenia poniedziałkowego. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki byli pan minister Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję i pan bardzo. Poseł Robert Kropiwnicki, też Komisja Weryfikacyjna, tylko Prawo, przepraszam bardzo, Platforma Obywatelska. Pozdrawiam z Lejewa Transfer. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. To mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także...